program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 23 stycznia, minęła 12, Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Jutro minister spraw wewnętrznych przedstawi projekt zmiany ustawy o cudzoziemcach. W najbliższym czasie zostanie przesłuchany 12-latek, który uległ wypadkowi na basenie w Wiśle. Zbyt mocno przypieczone albo przysmażone tosty i ziemniaki mogą być rakotwórcze, twierdzą naukowcy. Jutro minister spraw wewnętrznych przedstawi projekt zmian ustawy o cudzoziemcach. Mariusz Błaszczak powiedział w TVP Info, że ma to wzmocnić bezpieczeństwo polskich granic w sytuacji napływu do Europy nielegalnych imigrantów i uchodźców. Ma przede wszystkim wprowadzić procedury graniczne, ma przyspieszyć deportację tych, którzy nielegalnie próbują wtargnąć do Polski. Te zmiany są konieczne, żeby dodatkowo jeszcze wzmocnić szczelność polskich granic. Polskie granice są szczelne, ale te fale kolejne migracji z Bliskiego Wschodu i z Afryki Północnej, szczególnie do Niemiec, do Francji, to jest fakt. Mariusz Błaszczak dodał, że chodzi o to, by zapobiec w Polsce takim atakom terrorystycznym, do jakich dochodziło w ostatnich miesiącach we Francji i w Niemczech. W najbliższym czasie zostanie przesłuchany 12-latek, który uległ wypadkowi na basenie w Wiśle. Chłopiec przebywa w bielskim szpitalu pediatrycznym. Jego kolega utonął, jak poinformował Rafał Grabia, zastępca prokuratora rejonowego w Cieszynie. Śledczy cały czas ustalają przebieg tych tragicznych wydarzeń. Postępowanie zostało wszczęte o narażenie na niebezpieczeństwo małoletnich dzieci kąpiących się w tym basenie i nieumyślne spowodowanie śmierci jednego z nich. W sprawie przesłuchano zarówno opiekunów, ratownika zatrudnionego na basenie, osoby, która pełniła funkcję pomocnika ratownika, prezesa ośrodka. Przesłuchano także część małoletnich dzieci, które niezwłocznie po zdarzeniu wróciły z swojej rodzinnej strony. Stan zdrowia 12-latka się poprawia, poinformował dyrektor szpitala pediatrycznego w Bielsku-Białej Ryszard Odżywołek. Chłopczyk jest wybudzony ze śpiączki farmakologicznej, jest przytomny, jest kontakt bezpośredni, reaguje, można z nim rozmawiać. Nie wiadomo jeszcze, kiedy będzie możliwe przesłuchanie poszkodowanego nastolatka. Na razie śledczy nie postawili nikomu zarzutów. Pacjenci nie będą mogli indywidualnie uprawiać marihuany, mówi minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. W tym tygodniu posłowie PiS mają przedstawić swoje poprawki do projektu ustawy o medycznej marihuanie. W opinii gościa radiowej Jedynki proponowane rozwiązania uregulują dostęp do leków robionych na bazie konopi dla pacjentów, którzy mają receptę od lekarza oraz dopuszczą bardziej swobodny import suszu i oleju z konopi indyjskich. Rozwiązanie jest obecnie stosowane w ramach tak zwanego importu bezpośredniego, dodał minister Radziwiłł. Każdy pacjent, którego lekarz wnioskuje o sprowadzanie tego typu preparatów, otrzymuje je, co więcej, otrzymuje je za darmo. Ta regulacja, która w tej chwili wydaje się, że ma największe szanse w Sejmie i ja uważam, że idzie w dobrą stronę, ona po prostu bardziej uporządkuje ten system. Natomiast nie ma mowy o jednym, to znaczy o uprawach marihuany, a szczególnie indywidualnych uprawach, które mogliby prowadzić pacjenci. Minister Radziwiłł podkreślił, że stosowanie marihuany ma charakter leczenia eksperymentalnego. W ubiegłym tygodniu poseł Kukiz 15 Piotr Liroy Marzec zapowiadał złożenie wniosku o odwołanie ministra zdrowia. W opinii posła resort zdrowia blokuje projekt ustawy w sprawie medycznej marihuany. A więcej na ten temat w audycji za, a nawet przeciw już za chwilę. Gościem będzie minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. Zbyt mocno przypieczone albo przysmażone tosty i ziemniaki mogą być rakotwórcze, tak twierdzą w najnowszym raporcie eksperci brytyjskiej Agencji Standardów Żywności. Grzanki, frytki i ziemniaczane talarki powinny po przypieczeniu czy przysmażeniu mieć kolor ciemnożółty lub też złoty, sugerują autorzy raportu. Barwa ciemnobrązowa świadczy o dużym stężeniu substancji zwanej akrylamidem. Jest to substancja rakotwórcza. Większość ludzi jednak w ogóle nie wie o jej istnieniu, piszą brytyjscy naukowcy. Źródłem akrylamidu są też chipsy, kawa i dym z papierosów. Sceptycy mówią, że szkodliwość tej substancji udowodniono tylko w badaniach na zwierzętach, ale autorzy raportu sugerują, że lepiej zachować ostrożność i unikać zwęglonych tostów i ziemniaków. A co do papierosów, to ich rakotwórczość została udowodniona ponad wszelką wątpliwość. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Poniedziałkowe popołudnie pochmurne na północy, tam może przelotnie padać śnieg albo śnieg z deszczem. Nad morzem wietrznie, za to w centrum i na południu pogodnie. Od minus 2 stopni na Kujawach do plus 1 w centrum i nad morzem i 2 miejscami na południu. Trójka. Program Trzeci.

odwołanie ministra zdrowia. Powód to m.in. blokowanie projektu ustawy dotyczącej medycznej marihuany. Dziś pytanie, czy zmiana ministra uzdrowi sytuację, a moim gościem jest pan poseł Piotr Apel, Kukiz 15. Witam pana, panie pośle, kłaniam się. Dzień dobry państwu. Klub parlamentarny Kukiz 15 złoży w tym tygodniu wniosek o odwołanie ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła? Z całą pewnością, ale to nie jest tylko sprawa leczniczej, medycznej marihuany, ale również tego wszystkiego, co dzieje się w służbie zdrowia. Mamy cały czas ciągnące się latami kolejki. Nie mamy tak naprawdę dobrego programu naprawy służby zdrowia. Mamy łatanie dziur, czy stosowanie jakichś mikroprotez w poszczególnych problemach, natomiast nie ma żadnego konkretnego wizji tego, jak uzdrowić służbę zdrowia w Polsce. To jest suma kilku tych mankamentów, które minister z tobą reprezentuje i stąd nasz wniosek o wotum nieufności. Czyli powód przede wszystkim podstawowy to, jak to państwo określają, blokowanie projektu ustawy dotyczącej medycznej marihuany. Tymczasem, no, zna pan zapewne stanowisko pana ministra. Rzecznik PiS-u zadeklarowała, że Prawo i Sprawiedliwość opowiada się za tym, aby lecznicza marihuana była dostępna na receptę w aptekach. To jest złe rozwiązanie? Nie do przyjęcia? Tak się Prawo i Sprawiedliwość opowiada za tym rozwiązaniem, że przypomnę, tutaj pozwolę sobie przypomnieć plan tego, co działo się z tym projektem. W lutym złożyliśmy, Kukiz 15 złożył projekt. Tak. Dopiero projektem zajęła się komisja. W momencie, kiedy dopiero do komisji skierował marszałek Kuchciński projekt, dopiero gdy tą tragiczną informację o swojej chorobie podzielił się pan Kalita. Później, kiedy sprawa trochę ucichła, kiedy przestano o tym mówić, projekt znowu został zamrożony w specjalnej podkomisji i dopiero teraz, kiedy niestety przykra wiadomość o śmierci pana Kality pojawiła się, znowu zaczęło się o tym dyskutować, natomiast ja nie mam złudzeń. Wygląda to tak, że Prawo i Sprawiedliwość łudzi i kręci przy tym projekcie, zamiast wprost po prostu pozwolić na to, by pacjenci mogli uśmierzać sobie choćby ból stosując medyczną marihuanę. Przypomnijmy, że podług państwa projektu, zresztą na ten temat rozmawialiśmy ze słuchaczami w audycji za, a nawet przeciw. Większość, o ile dobrze pamiętam, ale to do sprawdzenia na naszych stronach w internecie, opowiedziała się za wprowadzeniem tego projektu. Ten projekt umożliwia pacjentom po uzyskaniu zezwolenia samodzielne uprawianie konopi, przygotowanie przetworów na potrzeby terapii. Warunkiem uprawy byłoby uzyskanie specjalnego zezwolenia, prawda? Tak, no to będzie bardzo ścisła kontrola, która będzie gwarantować to, że rzeczywiście ta medyczna marihuana będzie stosować tylko w celach medycznych. No ale może chodzi właśnie o tę kontrolę. Może tu są najpoważniejsze obawy. Stąd pomysł, aby owszem, wprowadzić ten środek, ale na receptę. Po wypisaniu recepty przez lekarza. Mamy problem finansowy w służbie zdrowia i tutaj minister Radziwiłł proponuje, żebyśmy kupowali gotowe mieszanki czy gotowe produkty od dużych koncernów farmaceutycznych. Mm. Naszym zdaniem w sytuacji, kiedy można tą produkcję mieć w Polsce, produkować na własny użytek w domu pacjenta, to jest po pierwsze dużo bardziej skuteczne, bo ten susz jest świeży, to wszystkie substancje są bardziej naturalne i sprawdzone, a po drugie dużo, dużo tańsze. Dlaczego będziemy płacić dużym korporacjom ponadnarodowym farmaceutycznym, jak możemy to robić u siebie? To jest takie myślenie trochę o... pokazuje jak soczewce, myślenie Prawa i Sprawiedliwości o gospodarce. Podpisujemy umowę CETA, podpisujemy umowy międzynarodowe, zapraszamy do siebie wielkie korporacje międzynarodowe. Ja rozumiem, taki sposób myślenia, że jednak lepiej, aby państwo miało nad tym kontrolę, tak? Żebyśmy przede wszystkim te pieniądze, które będziemy na to wydawać, były jak najmniejsze i jak najskuteczniej wydawane dla polskiej gospodarki. Poseł Marzec powiedział w ubiegłym tygodniu, że nie chodzi tylko o medyczną marihuanę, komentując ten wniosek o odwołanie pana ministra. Chodzi o wiele rzeczy, dodał, które ciągną się za ministrem i jego ludźmi z ministerstwa. Co za tym się ciągnie za ministrem i jego ludźmi? Jest dużo, dużo bardzo niepokojących informacji prasowych na temat wiceministra, który między innymi odpowiadał za te leki refundowane. To są dużo zarzutów w kontekście tych szczepionek, które nagle pojawiły się, przymusowe szczepionki dotyczące pneumokoków. Jest sporo niejasnych sytuacji w kontekście zakupowym, jeśli chodzi o leki refundowane. Nie na razie, chcemy, żebyśmy się tutaj zajęło odpowiednie służby, a oprócz tego chcemy, by już takiej wątpliwości nie było, a służba zdrowia zamiast lewitować i tak płynąć trochę po meandrach Polski, to zaczęła być stanęła na dwóch nogach i zaczęła jakiekolwiek reformy zostały wprowadzone, tak by Polski musiał czekać parę lat na wizytę u specjalisty. Ale pan, bo rozumiem, że nawiązuje pan między innymi do sprawy pana ministra Łandy, finansowania fundacji przez niego prowadzonej przez producentów leków i innych wyrobów medycznych, ale użył pan słowa niejasności, podejrzenia. No, konkretów nie ma. Gdybyśmy odwoływali za podejrzenia, no to musielibyśmy sporo osób w Polsce odwołać. Ale to może i było dobrze, gdybyśmy zaczęli traktować państwo polskie poważnie. Kto wie, że w razie wątpliwości na niekorzyść oskarżonego, no być może warto przyjąć takie rozwiązanie. Panie pośle, wniosek o odwołanie zgodnie z konstytucją wiadomo, że musi być zgłoszony przez co najmniej 69 posłów. Jeśli dobrze pamiętam, pański klub liczy 35 posłów. Pewnie nie będzie problemu ze znalezieniem pozostałych, którzy pod wnioskiem się podpiszą. No ale nie znajdzie się większość do odwołania ministra. To po co wniosek? No mam nadzieję, że ci wszyscy, którzy deklarują, ci wszyscy, którzy deklarują, że medyczna marihuana jest potrzebna i chcą wesprzeć tą produkcję, właśnie polską produkcję i chcą pomóc pacjentom, którzy potrzebują tej pomocy, zdecydują się wbrew tej dyscyplinie partyjnej zagłosować za odwołaniem, albo po prostu nie przyjść na to głosowanie, czy nie wziąć udziału w wyborach. Mam nadzieję, że projekt ma szansę. Tak jak parę poprawek, które udało się przegłosować, to ten projekt również znajdzie swoje poparcie. Pan poseł Piotr Apel jest moim gościem, klub parlamentarny Kukiz 15. Panie pośle, wrócimy do rozmowy przed godziną 13. Bardzo dziękuję. Dziękuję. 17 minut po południu. Dziś pytanie, czy zmiana ministra uzdrowi sytuację? Czekam jak zwykle na państwa telefony. 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Polecam naszą stronę internetową. Proszę odnaleźć stronę audycji za, a nawet przeciw. Bilety, proszę państwa, rozdawane przed 12 skończyły się, tak więc w tej sprawie proszę do nas nie dzwonić. Dziś pytanie, czy zmiana ministra uzdrowi sytuację. 7 trójek na początku, 22. Za, a nawet przeciw. Jak napisał jeden ze słuchaczy, postuluje zlikwidować przymus ubezpieczeń w ogóle. Ministerstwo Zdrowia, także NFZ, a prywatne firmy ubezpieczeniowe szybko i tanio załatają powstałą lukę, komentuje słuchacz. Pan Paweł na antenie, witam pana. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, Paweł Kobylarz, Stowarzyszenie Witam. Wolna Lubelszczyzna z tej strony. Odwołanie samo pana ministra ma wymiar symboliczny i to jest polityczna decyzja. Wątpię, żeby cokolwiek się zmieniło w kwestiach, które leżą na sercu posłowi Lirojowi Marcowi. Mhm. Natomiast ze swojej strony powiem, że legalizacja marihuany powinna mieć jeszcze jeden wymiar, przynajmniej w debacie, mianowicie wymiar fiskalny, bo leczenie marihuaną to jedno, ale weźmy pod uwagę też to, że tracimy ogromne pieniądze na tym, że marihuana jest nielegalna. Wystarczy spojrzeć na przykład Stanów Zjednoczonych, w tym roku zdaje się Kalifornia będzie legalizować marihuanę. No i wpływy do budżetu są ogromne. Poza tym są oszczędności jeszcze w wymiarze walki z marihuaną. Zaczęło się, panie Pawle, jak pan pewnie pamięta, w Colorado w Stanach Zjednoczonych, a teraz coraz więcej rzeczywiście Stanów legalizuje marihuanę na własny użytek. Pan Grzegorz komentuje, niczego nie zmieni ani odwołanie ministra zdrowia, ani rozwiązanie Narodowego Funduszu Zdrowia. O ile dobrze pamiętam, komentuje słuchacz, NFZ, zastępując kasy chorych, miał nomen omen uzdrowić sytuację. Pan Stanisław, witam pana, halo. Dzień dobry. Panie redaktorze, pan zawsze takie emocje we mnie wyzwala w swojej audycji. Bardzo przepraszam. Takie po prostu sugestie co do legalizacji marihuany. Za chwilę zalegalizuje się uprawę koki. Zakazało się kiedyś uprawę maku, nie, bo to by już robili z tego narkotyki. Mam takie wrażenie, że idzie to w kierunku, że odurzonym narodem bardzo fajnie się steruje. Mhm. A tak na marginesie PiS jedynie chyba nie odpowiada za wielki wybuch. Pozdrawiam. Pozdrawiam, pan Marcin napisał, jestem za głębokimi reformami w służbie zdrowia, a przeciw odwołaniu ministra. Cieszy mnie likwidacja NFZ-u, ucieszę się z leczniczej marihuany, skoro jest lecznicza. Natomiast jestem przeciw indywidualnej hodowli. Jak policja ma sprawdzać każdy krzaczek i susz? Pan Marcin. Panie Marcinie, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Moim zdaniem odwołanie ministra nic tutaj nie da. Z tego powodu, że jak pan już powiedział na początku audycji, zbyt mało pieniędzy dajemy po prostu w obecnej chwili na służbę zdrowia. A co do medycznej marihuany, medyczna marihuana z punktu widzenia medycznego uśmierza ból. A wszyscy o tym dokładnie wiedzą, że raka leczy tak zwany kanabidiol CBD, który można uzyskać z konopi siewnych, które mogą być totalnie legalne w Polsce. Co na to pan Piotr? Panie Piotrze, witamy. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Witam wszystkich. Ja zauważyłem, że w pańskich programach najwięcej ludzi do powiedzenia ma takich za bardzo niewkręconych w temat, jeżeli chodzi. Którzy nie mają zbyt dużej wiadomości, jeżeli chodzi o wpływ marihuany na człowieka. Ja rozumiem, że pan takie doświadczenia ma. Ja mam, ale jeszcze słucham namiętnie pańskich programów. Aha. I dokładnie pamiętam, jak rozmawiał pan z panem Wałochuskim, redaktorem, ze Stanów Zjednoczonych po tym, jak zalegalizowali marihuanę. I tam po raz pierwszy, padło coś takiego. I tam padło coś takiego, że zalegalizowali ją na zasadzie tymczasowo, że jeżeli będzie dochodziło do jakichś nieprzewidzianych incydentów, wówczas, że tak powiem, ta legalizacja zostanie cofnięta. I jaka była odpowiedź pana Wałochuskiego po paru miesiącach? Mianowicie? Że nie odnotowano żadnych złych następstw, sytuacji. Skutków. Rozumiem. Pani Dokładnie Jadwigo. Tak. Pani Jadwigo, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałam się wypowiedzieć w sprawie właśnie służby zdrowia, ponieważ słucham pana audycji długo. Ten temat jest poruszany przez wiele lat i chciałam powiedzieć, że w dużym stopniu, w jakiej kondycji jest służba zdrowia, zależy od ludzi. Po prostu proszę sprawdzić, ile miliardów złotych wydaje się na przykład na leczenie chorób spowodowanych przez palenie nikotyny lub Te choroby dotyczą nie tylko nałogowych palaczy, ale również osób, które biernie wdychają przymusowo nikotyny. No, są palący... takie choroby jak POHP, choroby bardzo różne, inne, to wiemy, pani Jadwigo, ale palący mają jeden argument, że oto płacą dzielnie podatki, i to bardzo wysokie podatki, zawarte w cenie za paczkę papierosów, tym samym składając się do systemu. Pan Robert, panie Robercie, witam, halo? Dzień dobry, panie Dzień Kuba. Dobry panu. Witam, ja mam pytanie w sprawie tej nieszczęsna marihuany. Przecież to jest zwykłe zioło, które się można uprawiać, może to robić na przykład herbapo w Polsce, prawda? To jest uprawa bardzo tania i nie trzeba tego sprowadzać za granicę, tylko sprzedawać po prostu polską jakby produkcję. To jest bardzo tanie i wtedy może to być bardzo tanie sprzedawane także dla klienta, dla chorego, prawda? 25 minut po południu. Dr Kazimierz Kik, politolog, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o służbę zdrowia, to zmiana ministra niewiele zmieni, jeżeli nie zmieni się filozofii postępowania ze strony rządu do służby zdrowia. Mianowicie tutaj bałagan, który został nawarstwiony przez lata poprzez wymieszanie prywatnej służby zdrowia, państwowej, publicznej, przenikania się tych obu sfer, jest jednym z głównych przyczyn bałaganu i wydaje mi się, że należałoby zmienić filozofię myślenia o publicznej służbie zdrowia, a nie o prywatnej publicznej służbie zdrowia. Ja nie wiem, czy pan Radziwiłł, który jest troszkę związany z prywatną służbą zdrowia, jest najlepszym lekarzem tej choroby. Ktoś napisał, zmiana jednoosobowa nie uzdrowi sytuacji, ale w tym przypadku jest ona jednak konieczna, choćby ze względu na opór pana ministra wobec marihuany leczniczej. Twarz systemu opieki zdrowotnej w postaci pana ministra nie może być przeciw rozwiązaniu problemu, to jest pomocy, wsparcia leczenia, czy choćby uśmierzania bólu każdym środkiem, który daje pozytywne rezultaty. 7 trójek na początku 22. Dziś pytanie, czy zmiana ministra uzdrowi sytuację? Pan Sławomir, witam pana, halo? Dzień dobry, witam. Dzień dobry panu. Chciałem podzielić się swoim doświadczeniem odnośnie marihuany medycznej, ponieważ uczestniczyłem w konferencji na ten temat razem z doktorem Bachańskim, razem z pacjentami leczonymi również nielegalnie i powiem, że łezka wokół się kręci na to, jak ludzie tutaj nielegalnie pomagają tym najbardziej potrzebującym pomocy. Chciałem jeszcze powiedzieć, że ten olejek CBD jest, owszem, faktycznie działa z tego, co wyniosłem z tej konferencji, ale jako uśmierzanie bólu. Jest to bardziej katalizator dla działania tego składnika THC, który tak naprawdę jest właśnie antyrakowy i dlatego moim zdaniem jest taki wielki opór na świecie przeciwko temu czynnikowi, gdyż on by zmienił w ogóle nasze patrzenie na terapie antyrakowe. A jeśli chodzi o zmianę ministra, no to można pomyśleć o ministrze, który bardziej byłby ukierunkowany na to, żebyśmy w swoim zakresie mogli rozwijać naszą wiedzę w tym kierunku na przykład roślin leczniczych, choćby jakby, a nie wszystko oddawali na kooperacje ponadmiędzynarodowe i jakieś ogromne firmy. Polska przoduje na przykład w rozwoju drobnoustrojów do agrokultury. Jesteśmy pierwsi na świecie. I moglibyśmy również być pierwsi w uprawie i w pozyskiwaniu medycznych składników z marihuany. Dlaczego nie? Dlaczego mamy płacić koncernom zagranicznym? Co na to, pan Jan? Dziękuję panu. Panie Janie, halo, tu trójka? Panie Janie, witam. Dzień dobry. Dzień dobry, śmiało. Dzień dobry, panie Kubo. Pan powiedział, że nie stać nas na finansowanie, to znaczy rząd tak mówi, podniesienia funduszu na służbę zdrowia. U nas jest 4,5% dochodu na służbę zdrowia, podczas gdy w Europie 6,3%. Tak, podciągałoby takie sobie są relacje, podług niektórych danych nawet 6,7. Kilkadziesiąt, tak, nawet, panie Janie. Ale zmierzajmy do puenty. Tak. Ale jednocześnie płacimy 500 zł za drugie i trzecie dziecko dla ludzi bogatych, proszę pana, które mają kilka tysięcy, nawet znacznie przekraczają tę kwotę 800 zł na osobę. A rozumiem, że zmierza pan do takiej puenty, że to nielogiczne, tak? To jest nielogiczne, nie tylko nielogiczne, to jest niemoralne, bo płacimy z funduszów społecznych, proszę pana, podczas gdy emeryci, którzy są najbiedniejszą tutaj warstwą, bo i największym po prostu uczestnikiem tej służby, bo najwięcej przecież starszych ludzi choruje. Oni czekają po miesiąc, miesiące, dwa, rok, nawet dwa lata. Do tego wątku, panie Janie, wrócimy za chwilę. Przepraszam, że przerywam, bo jeszcze Danuta Kądziołka, Krajowy Sekretariat Ochrony Zdrowia Związku Solidarność. Nam przede wszystkim chodzi o zmiany systemowe. Nie chodzi nam o osobę, bo to nie jest żadna wendeta. Chodzi o to, żeby nastąpiły sprawnie, szybko i dobrze przemyślane zmiany systemowe, żeby zaczęła się ta naprawa systemu ochrony zdrowia, bo jest no źle. Źle jest od lat, przecież nie od teraz. Zależy nam na tym, żeby było lepiej, zarówno dla pacjenta, jak i dla pracownika. Zawsze jak mówimy o odejściu jednej osoby, to od razu gdzieś tam z tyłu głowy rodzi się myśl, no kwestia kto w to miejsce, prawda? Więc ja nie wiem, bo ja nie wiem, jaka by była ewentualna kandydatura, czy to by coś zmieniło. Natomiast jeśli sytuacja jest niezadowalająca, to uważam, że naszym wręcz obowiązkiem jest sygnalizować, że nie wszystko idzie tak, jak powinno. To już 12.30, a moim gościem jest pan minister Konstanty Radziwiłł, minister zdrowia. Dzień dobry, panie ministrze, witam, kłaniam się. Dzień dobry. Dziękuję, że przyjął pan zaproszenie. Panie ministrze, to ja dziękuję. Wydatki na ochronę zdrowia, wydatki państwa to 4,5% PKB. Średnia dla państw, jak powiedziałem, OECD 6,3%. Niektóre źródła podają nawet 6,7%. Zapowiedział pan, że do 2025 roku będziemy wydawać te 6% PKB, oczekiwane, spodziewane, wymarzone. No, tylko skąd my weźmiemy takie pieniądze? Chcemy wydatki zwiększyć o 1,5% PKB. To jest, wyliczyłem, około 30 miliardów złotych. Wydatki rozłożymy na lata? To jest 30 kilka miliardów nawet rocznie, więcej. Gdyby chcieć dzisiaj zwiększyć nakłady do 6% w porównaniu z tymi środkami, które przeznaczamy na zdrowie w roku 2017. Jest rzeczą zupełnie oczywistą, że z dnia na dzień tak dużej zmiany w priorytetach państwa nie da się zrobić, ale też trzeba powiedzieć i zwracam uwagę na to, że procent zawsze jest 100, a zatem, że jeśli mówimy o zwiększeniu procenta, to nie znaczy, że będziemy poszukiwać dodatkowych środków, tylko raczej rozłożymy inaczej priorytety. Ja myślę, że jakby zapytać przeciętnego człowieka na ulicy, co jest dla niego najważniejsze, na co państwo powinno szczególnie zwracać uwagę, to zdrowie, większość zdrowie osób wymieni odpowie, pewnie, że to właśnie chodzi o zdrowie. W pierwszej kolejności. No tak, ale trudno wyrokować, jak polska gospodarka rozwijać się będzie w przyszłości. Nie, ale panie redaktorze, sekundę, bo jeżeli pan mówi o roku 2025, to plan jest taki, aby do tego roku dojść do tego poziomu. Natomiast, rozumiem, tak. Zapowiedzi są takie, że na przykład rozpocząć tę ścieżkę wzrostu już od przyszłego roku. 2018. Mam tego świadomość. Założenia są takie, że na przykład w 2020 to będzie 5,1 PKB. Tak, trudno wyrokować, a propos tych zamierzeń i tych planów, trudno wyrokować, jak polska gospodarka się rozwijać będzie w przyszłości. Sztywne wydatki państwa, jak pan wie, rosną. Chociażby proszę, doszedł program 500+, a to odzyskiwanie słynne pieniędzy z tytułu należnych na przykład, a nie płaconych podatków ma pewne granice. Może okazać się zatem, że na przykład za 3-4 lata nie będzie nas stać. Panie redaktorze, ja myślę, że jeszcze raz wracam do tego, co jest ważniejsze, co jest nieco mniej ważne. O tym decydujemy jakoś tam wszyscy razem, no a na końcu decyduje parlament, przyjmując ustawę budżetową na przykład, prawda? Mhm. Więc jeżeli zdrowie uważamy, że jest rzeczywiście bardzo ważne, a pewien standard mówi o tym, że 6% produktu krajowego brutto to jest mniej więcej ten wysiłek państwa, który powinien w takich państwach jak nasze, bo to dotyczy na przykład naszych sąsiadów, i to tych sąsiadów takich bliskich historią, zamożnością, jak na przykład Czechy, Słowacja, Węgry. Oni mają nadwyżkę budżetową. Standard, to warto myśleć o tym, żeby dojść właśnie do tego standardu, prawda? To jest kwestia pewnego, to prawda, pewnej ale, umowy, ale ja jestem, porównań międzynarodowych. Ja jestem za, panie ministrze, całym sercem i wszystkim tego życzę, żebyśmy mogli tyle wydawać, żeby było nas stać, ale sposoby finansowania, jak wiadomo, mogą być różne. Albo podniesiemy składki obywatelom, czyli podatki, albo obciążymy pracodawców, albo znajdziemy w Polsce na przykład największe w Europie złoża ropy. Nie, będziemy nie, je eksp- eksploatować. Panie redaktorze, przepraszam, jeszcze raz korekta. Tak. Ja mówię o procentach, a nie o zwiększeniu dopływu środków na zdrowie z jakiegoś ekstra źródła i następnie przeznaczeniu ich na ten cel. Jeszcze raz powtarzam. Zmiany tego typu, zmiany priorytetów nie mogą następować z dnia na dzień, bo oczywiście skutkowałyby jakąś wielką perturbacją wydatków na inne cele, które też są ważne, prawda? Mhm. Więc ta zmiana może następować w sposób stopniowy i myślę, że na tym polega jak gdyby też pomysł, który ja staram się lansować, pomysł na coś, co się nazywa w politykach mapą drogową, to znaczy dochodzimy do jakiegoś momentu, który wyznaczamy sobie nawet bardzo daleko. To może być na pierwszy rzut oka takie mało atrakcyjne, ale jednak zaczynamy już teraz, prawda? Małymi kroczkami. No więc... Proszę zwrócić uwagę na to, że nigdy dotychczas takiego pomysłu w zasadzie nie było, bo od czasu, kiedy się w ogóle liczy wydatki polskie na zdrowie, one nominalnie wzrastają z roku na rok, dlatego że nasza sytuacja gospodarcza się poprawia, ale one w zasadzie wahają się cały czas, od bardzo wielu lat, gdzieś między trochę poniżej 4 do 4,5% PKB tak. I w ogóle się nie ruszają, bo nie było decyzji w tym zakresie, a my chcemy taką decyzję podjąć. Te wydatki rzeczywiście rosną, mają związek z tym, że państwo się po prostu rozwija, gospodarka nam się rozwija. Dokładnie. Skoro jest to pochodna i procent, no to wiadomo, że te wydatki będą większe, także od 2 miliardy na przykład w ubiegłym roku te wydatki były większe, aniżeli rok wcześniej. To wszystko prawda. Likwidacja NFZ, to pan zapowiada, w zamian Urząd Zdrowia Publicznego, zarządzanie w ministerstwie poprzez również wojewódzkie urzędy zdrowia. To nastąpi od stycznia przyszłego roku. Po co to robimy? Żeby oszczędzić, czy po to, by usprawnić? Żeby usprawnić. O oszczędzaniu w zdrowiu w tej chwili nie może być mowy. Raczej możemy używać określenia racjonalizacja wydatków, bo oszczędzanie zakłada, że wydamy mniej, a to takiego planu na pewno nie ma, prawda? Natomiast z całą pewnością można bardziej racjonalnie wydawać pieniądze. Na co na przykład można wydać pieniądze lepiej niż dotychczas? Ano na przykład na cały system sprawdzania, kto jest ubezpieczony, a kto nie. Wszyscy pacjenci stykający się z przychodnią, szpitalem, mówi pan dobrze, o słynnym EWUŚ, systemie EWUŚ. Sprawdza. Są ludzie w dużych jednostkach, to są nawet całe komórki, które zajmują się weryfikacją ubezpieczenia pacjentów. A doczekamy się kiedyś sprawnego tego systemu? A może dojdziemy do wniosku, system jest nam niepotrzebny? Że w ogóle nie ma takiego planu, dlatego że jednym z założeń podstawowych, jeżeli chodzi o przyszły rok, to jest po prostu likwidacja tej kategorii osób, które są nieuprawnione do korzystania z publicznego czyli systemu. Czyli EWUŚ nie będzie potrzebny, bo prawo doświadczeń w ramach POZ-ów zupełnie potrzebne do niczego. Uzyskają wszyscy Polacy. Tak przy okazji, przygotowując się do spotkania z panem, nie sprawdziłem, ale sprawdzę po audycji, ile ten EWUŚ nas w przeszłości kosztował. Panie ministrze, ale... Panie redaktorze, myślę, że nigdy pan tego nie ustali do końca, dlatego że koszt tego systemu w Narodowym Funduszu Zdrowia to jedno, ale jest wiele pieniędzy, które wydajemy na obsługę tego i to zarówno po stronie NFZ-u, jak i tak jak powiedziałem, w każdej większej przychodni czy szpitalu jest osoba albo osoby, które po prostu zajmują się zawodowo tylko tym, aby przygotować odpowiednie papiery, żeby udowodnić, że osoba, której udzielono pomocy, no, jest ubezpieczona i w związku z tym należą się za to pieniądze z NFZ-u. To jest absurd, to jest wyrzucanie pieniędzy w błoto. Panie ministrze, ale po co likwidować NFZ, skoro koszty administracyjne Narodowego Funduszu Zdrowia stanowią 1% budżetu funduszu? 1%? Ja mam pytanie, kto to zrobi taniej? Panie redaktorze, oczywiście pewne funkcje Narodowego Funduszu Zdrowia, albo inaczej płatnika publicznego, muszą być zachowane, ale tu nie chodzi o fundusz jako kwintesencję zła, bo oczywiście to jest instytucja jak każda inna, tylko chodzi o pewną inną koncepcję w ogóle organizacji służby zdrowia. Otóż w Polsce dzisiaj funkcjonuje tak zwane powszechne ubezpieczenie zdrowotne, które jak wiemy dobrze nie jest powszechne. Ono mniej więcej 7% obywateli polskich sytuuje poza wyłączonych, uprawnieniem do publicznego systemu. To jest niekonstytucyjne, to jest dalekie od naszej cywilizacji solidarności i to się zmienia. No, ale wie pan, że słuchacze... W związku z tym, panie redaktorze, Narodowy Fundusz Zdrowia jako instytucja ubezpieczenia zdrowotnego, no oczywiście traci rację bytu. I na czym polega koncepcja przejęcia tego przez ministra zdrowia i wojewódzkie urzędy zdrowia? Ano po prostu na tym, że to państwo będzie odpowiedzialne bezpośrednio, a nie poprzez jakąś dodatkową instytucję za sposób zorganizowania i finansowania służby zdrowia. To jest rozwiązanie, którego nie musimy wymyślać, bo ono istnieje na przykład w takich krajach jak Szwecja, Norwegia, Finlandia, Dania, Wielka Brytania, Irlandia i jeszcze wiele innych i nieźle się sprawdza. Jeszcze... W związku z tym no jakby nie powinno dziwić to, że Narodowy Fundusz Zdrowia, czyli taka jedna wielka kasa chorych, bo należy pamiętać o historii, będzie po prostu niepotrzebny. Pan mówi, że zmiany nie służą temu, aby oszczędzać, a jednak może zaoszczędzimy na czymś innym. Mianowicie od lipca tego roku, zgodnie z zapowiedziami, nastąpi zmiana systemu kontraktowania placówek medycznych. 90 blisko środków przeznaczanych na lecznictwo szpitalne dostaną szpitale w tak zwanej sieci. To są szpitale, które będą miały ryczałty, jeśli dobrze zrozumiałem. Nie będą musiały starać się w konkursowym trybie. Obecnie 1400 szpitali ma kontrakty z funduszem. Po zmianach finansowania może nie uzyskać nawet 400 szpitali. Są to na przykład placówki prywatne. Nie szkodzi? Dla wielu tych placówek to będzie koniec. Panie redaktorze, po pierwsze jedna poprawka. Nie bardzo powiedziałem, proszę, że nie chcemy oszczędzać, tylko powiedziałem, że w miejsce oszczędności należy wprowadzić określenie, że chcemy racjonalizować wydatki, prawda? To bardzo ważne, bo wyjęte z kontekstu, jak pan powtarza to zdanie, rozumiem, ono po prostu nie zostało przeze mnie wypowiedziane. Jasne. Uważam oczywiście, że trzeba bardziej racjonalnie wydawać pieniądze na zdrowie, co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Jeżeli ktoś mówi o oszczędzaniu, no to mogłoby znaczyć, że chcemy wydać mniej i to oczywiście nie jest naszym celem. Jeżeli chodzi o sieć szpitali... No bo tych szpitali z kontraktami, czy też z ryczałtami, będzie mniej. Panie redaktorze, no po pierwsze, jeżeli pan podaje taką astronomiczną kwotę, czy tam liczbę szpitali, 1400 to chyba pan przesadził, jest ich chyba 1100 albo 1200, o ile dobrze pamiętam. Duża część z nich to szpitale, w którym jest jedno, dwa albo pięć łóżek i one po prostu wykorzystują w pewnym sensie nazwę szpitala do tego, żeby uzyskiwać kontrakt na jakieś tam świadczenia, ale takich prawdziwych szpitali dużych to jest około 700 w Polsce i oczywiście ogromna większość tych szpitali będzie miała swoje miejsce nadal w systemie i właśnie sieć ma zagwarantować to, żeby te szpitale nie czuły się zagrożone w wykonywaniu swojego ustawowego czy społecznego obowiązku, jakim jest zabezpieczenie pacjentów przede wszystkim z zachorowaniami nagłymi, po wypadkach, czyli to są, można powiedzieć, przede wszystkim szpitale, które mają izbę przyjęć albo szpitalny oddział ratunkowy i przyjmują pacjentów tak zwanych ostrych. Na tym polega sieć, żeby te szpitale nie czuły się zagrożone, żeby pacjenci nie czuli się zagrożeni w sytuacji, kiedy dzieje się z nimi coś bardzo złego. No to jest... A jednocześnie chcę powiedzieć, bo tutaj też dokonuje się bardzo często takiego mylnego skrótu myślowego. Otóż te szpitale, które nie znajdą się w sieci, to absolutnie nikt nie chce ich zamykać, likwidować, wyeliminować, tylko będą kontraktowały swoje świadczenia na takich zasadach dokładnie jak dotychczas, czyli poprzez konkurs na swoje świadczenia. Ja rozumiem, tyle że pieniędzy do podziału będzie zdecydowanie mniej. Te pieniądze, które idą do sieci szpitali, mówiąc językiem ustawy podstawowego zabezpieczenia szpitalnego, one muszą być wydane. Pozostałe szpitale będą finansowane rzeczywiście z, można powiedzieć, mniejszej części pieniędzy, ale jeżeli dzisiaj wykonują pełną parą świadczenia, które są potrzebne, to mogę powiedzieć bez żadnego wahania, że one ten kontrakt dostaną. Panie Oczywiście ministrze, w konkursie może się tak zdarzyć, że ktoś tego kontraktu nie dostanie. Na tym polega konkurs, ale te zasady obowiązują dokładnie tak samo jak dzisiaj. W tym obszarze, który nie należy do tego podstawowego zabezpieczenia szpitalnego, odbędzie się, no, można powiedzieć, wolna konkurencja o środki z Narodowego Funduszu Zdrowia. Natomiast w tym obszarze, który jest podstawowym zabezpieczeniem potrzeb obywateli, musi być gwarancja, że te świadczenia będą wykonywane tak, jak powinny. Panie ministrze, wrócimy do rozmowy za kilka minut. Na krótko podsumujemy audycję. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Konstanty Radziwiłł, minister zdrowia, jest moim gościem. Nie sądzę, żeby sama zmiana ministra zdrowia uzdrowiła sytuację. Bez zmiany systemu trudno mówić o zmianie sytuacji. Być może oczywiście doraźnie to jest rozładowanie pewnego napięcia, ale pamiętajmy, że ktokolwiek by się nie znalazł na miejscu ministra zdrowia, to jest swego rodzaju gorące krzesło w rządzie. Prędzej czy później ta osoba będzie przedmiotem krytyki i to pokazały przykłady kolejnych ministrów, a więc z jednej strony długofalowo oczywiście bez zmiany sytuacji w służbie zdrowia sama zmiana miejsca niewiele zmieni, chociaż oczywiście można patrzeć doraźnie, ona w pewnych grupach może uspokoić sytuację, ale to tylko przez bardzo krótki okres czasu. To pan doktor Sergiusz Trzeciak, przepraszam, że nie zapowiedziałem, ekspert do spraw wizerunku publicznego. Za 16 minut 13. Dziś pytanie, czy zmiana ministra uzdrowi sytuację. Pan Jerzy, witam pana. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Kłaniam się nisko. Myślę, że to nie ma sensu. Pan minister wypowiedział się wyczerpująco. Dodam tylko do tego, że magicznych 6% PKB na ochronę zdrowia było w Polsce przed rokiem 89, a po zmianach zostało obniżone na 3. Już nie pamiętam, kto był wtedy ministrem finansów i wicepremierem. Nie zaprzątajmy sobie tym głowy. Chcę się skupić tylko na marihuanie, na uprawie tej rośliny, bo pomysł jest prosty jak budowa cepa. Jest Agencja Rynku Rolnego, która powinna ogłosić dwa przetargi. Jeden na uprawę i hodowanie liści, suszonych liści konopi, a drugi na przetwarzanie tych liści przez firmy, które wygrają przetargi. Ci, którzy na produkcję czy uprawę liści zaoferują najniższą cenę, powinni wygrać i ci, którzy zrobią to najtaniej jako gotowy wyrób. Uznaniowość powinna być tutaj wykluczona, bo to będzie powodem korupcji. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam pan Michał. Panie Michale, witamy. Halo? Pan minister sam powiedział, oj, ledwo pana słyszę, panie Michale. Słyszymy się? Mam mało pola. To musi pan dokupić, choć czasy takie, że będzie lepiej. Trudno. Troszkę lepiej, słucham pana. Panie Kubo, pan minister sam powiedział, że powinniśmy korzystać z rozwiązań innych krajów, które mają doświadczenie w tej sprawie. Dlaczego rozmawiać, czy zrobić tak, czy tak? Możemy skorzystać... Ściągać od prymusów, też tak uważam. No, dokładnie. Pan Andrzej, panie Andrzeju, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana. Witam. Pana Kubę. Pan Andrzej ma dużo pola. Bardzo dużo pola. Tak. A więc tak, odnośnie marihuany, bo tylko to mnie interesuje. Jestem chory na SM i wiem, że to pomaga. I niech nie wciskają ludziom kitu, że to nie pomaga. Sam wziąłem i sprowadziłem z Holandii, kolega jechał, przywiózł mi i po prostu zażyłem sobie to jak tego. I niech se pan, niech pan wierzy. Cała spastyka, całe bóle normalnie w jednym sztachu, jak tak powiem po śląsku, odeszły. Czułem się normalnie jak nowonarodzony. I więc to jest tylko i wyłącznie, to powinno być legalne u nas. Dlaczego w Czechach, w Holandii jest to okej, a tutaj nie wolno? Panie Andrzeju, zdrowia panu życzę. Dziękuję za telefon. Pan Ireneusz, witam pana. Halo? Witam serdecznie. Dzień dobry. Panie Kubo, tak. Dzwoniłem z inną sprawą, ale kiedy usłyszałem rozmowę z panem ministrem, to wie pan co, przeszło mi trochę ciarki. Pan minister chce zwolnić z obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego. Jeżeli dobrze rozumiem, sam fakt, że jesteśmy Polakiem, jesteśmy obywatelem polskim, ma nam dawać prawo do ochrony. Znaczy nie ma takiej intencji, żeby zwalniać z obowiązku... Ale nie będzie to weryfikowane. Płacenia podatku, nie będzie to weryfikowane. Co oznacza, w kraju, w którym podobno 3 miliony młodych ludzi pracuje poza granicami Polski, gdzie płacą ubezpieczenie, gdzie dostęp do służby zdrowia jest utrudniony, wiem, bo mam również wśród rodziny osoby, które tam są i wiem, że kiedy pojawia się poważniejsza choroba, przyjeżdża się do Polski. Co oznacza, że powiedzmy, dzisiaj to są 20, 25, 30-latkowie. Tak. To są ludzie, którzy prawdopodobnie wypracują sobie tam emerytury. Przez całe swoje zawodowe życie nie wpłacą do tego ubezpieczeniowego garnuszka ani złotówki. I w momencie, kiedy pewnie tak zrobią ze względu choćby na znacznie niższe koszty życia w Polsce, kiedy wypracują tam emerytury, przyjadą do Polski i będziemy mieli na głowie, brzydko mówiąc, garba pod tytułem liczonego w milionach ludzi, rozumiem, którzy nigdy nie dołożyli się. Wie pan co, mnie kończąc, to przeraża. Rozumiem, że widzi pan spore niebezpieczeństwa na przyszłość. Pan Wojciech, panie Wojciechu, jeszcze pan. Krótko proszę, halo. Króciutko, dzień tak. Dobry panie redaktorze, witam państwa. Mam tak, odpowiedź na pytanie nie zmieni to nic, wymiana ministra, to musi być ogólna polityka rządu. A drugie, to mam taką malutką refleksję. Pan minister powiedział o racjonalizacji wydatków i to mi się dziwnie skojarzyło z tak zwaną optymalizacją podatkową. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam za 11 minut, godzina 13. Program trzeci, Stanisław Maćkowiak, Federacja Pacjentów Polskich. Posłuchajmy. Trzeba zmienić system, a nie ministra. Zresztą zgodnie z tym, co mówiła ostatnio pani premier, że nie widzi powodu, żeby zmieniać ministra, ponieważ potrzeba zmienić system, a nie ministra. Taka prosta zasada. Natomiast jeśli chodzi o uzdrowienie systemu, to trzeba naprawdę dokonać zmian systemowych, żeby ten system można było zmienić. Pierwsza zasadnicza rzecz, żeby można było cokolwiek robić, to muszą być odpowiednie środki na to. Bez środków to na pewno, choćby nie wiem, kto był na stanowisku ministra zdrowia, to nie spowoduje to poprawy systemu ochrony zdrowia. 10 minut pozostało do 13. Ponownie na antenie pan minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. Witam. Dzień dobry jeszcze Dzień raz. Dzień dobry raz jeszcze. I pan poseł Piotr Apel, Kukiz 15. Witam pana, panie pośle. Dzień dobry. Dziś na pytanie, czy zmiana ministra uzdrowi sytuację, 47% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 53% odpowiada, że nie. Tak więc, panie ministrze, gdyby to zależało od słuchaczy trójki, to pozostaje pan na stanowisku. Jestem wdzięczny słuchaczom trójki. Dziękuję bardzo. Pan poseł Piotr Apel, nie ma pan wrażenia, panie pośle, że ta sprawa leczniczej marihuany, aczkolwiek ważna, ja przypomnę, że tej sprawie poświęciliśmy audycję całą, jest jednak sprawą czwartorzędną. Naszemu systemowi, o czym dziś rozmawiamy, brakuje dramatycznie pieniędzy. Ludzie latami czekają na operacje. Młodzi lekarze, o czym nie mówiliśmy jeszcze, a warto przypomnieć, masowo wyjeżdżają za granicę. To nie są istotniejsze problemy? Oczywiście, że tak. Zgadzam się, że potrzebna jest zmiana systemu, tylko że nowy minister nie jest gwarancją zmiany systemu, wręcz przeciwnie, jest gwarantem pozostania w obecnym patologicznym tworze, którym jest obecnie Polska Służba Zdrowia. Choćby właśnie tutaj, dlaczego lecznicza marihuana jest ważna, dlatego że to często pokazuje, w jaki sposób myśli się o wydatkach na służbę zdrowia. Lepiej według ministra wykupić w zagraniczny kontrakt, płacić duże pieniądze za lekarstwo, które możemy sami produkować. To pokazuje, jak łatwo będą przeciekać pieniądze ministrowi. Ten argument, panie pośle, padł w naszej rozmowie. Dajmy szansę panu ministrowi. Panie ministrze, jak widzi pan sposób na rozwiązanie tego problemu leczniczej marihuany? Panie redaktorze, ogólnie rzecz biorąc, to rzeczywiście tutaj podzielam pogląd, że byłoby jakimś paradoksem, czy wręcz chichotem na skalę świata, gdyby ministra zdrowia odwoływano za to, że ma wątpliwości co do szerokiego wprowadzenia marihuany do praktyki nie tylko służby zdrowia, ale także w zasadzie punkt praktyki sporny domowej. W tej chwili głównie to koncentruje się na uprawach w Polsce, więc to... stosuje w Polsce, a tutaj nikt nie kwestionuje tego, że ona funkcjonuje. Jeżeli działa przeciwbólowo, to stosujmy ją. Ale ja rozumiem, panowie, że problem nie jest w tej chwili czy, tylko jak, tak? Panie redaktorze, więc jednak trzeba zacząć od tego, że są lepsze leki niż marihuana, co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Nie ma żadnych dowodów na to, żeby marihuana leczyła cokolwiek, w sensie takim, żeby można było się wyleczyć na przykład z choroby nowotworowej. To potwierdzają wystąpienia onkologów w ostatnim czasie. A jeżeli chodzi o redukcję różnych objawów towarzyszących chorobom, jak chociażby właśnie ból, czy nudności, wymioty i tak dalej, to też mamy lepsze leki. Więc co najwyżej istnieje pewnego rodzaju hipoteza, która w niektórych przypadkach jest mniej, a w innych trochę bardziej zaawansowana, jeżeli chodzi o badania w tym zakresie. Więc możemy mówić o pewnego rodzaju dopuszczeniu pewnego rodzaju terapii o charakterze eksperymentalnym. I ja chcę powiedzieć, że jestem pierwszym ministrem zdrowia, który od roku tego typu decyzje już podjął, bo jest grupa kilkudziesięciu dzieci, przede wszystkim z padaczką oporną na leczenie lekami tradycyjnymi, które nie tylko otrzymują decyzję o imporcie docelowym preparatów dla siebie, ale również finansujemy je w całości. Czyli można powiedzieć, nie ma praktycznie rzecz biorąc, tak jak niektórzy inicjatorzy tych nowych rozwiązań mówią, jakiejś dużej grupy, no sam słyszałem określenie, że to jest 1 000 000 pacjentów, którzy czekają na leczenie marihuaną. To jest po prostu nieprawda. Panie ministrze. I od tego trzeba zacząć. Natomiast w związku z tym, że istnieją pewne wątpliwości, czy ta droga poprzez decyzję o imporcie docelowym nie jest przypadkiem zbyt skomplikowana i za długa, to ja dopuszczam takie rozwiązanie, które z tego co wiem, to, że wśród posłów w tej chwili jest dyskutowane, w którym zdecydujemy o umożliwieniu sprowadzania do Polski suszu i oleju konopnego z przeznaczeniem do produkowania, czy do wytwarzania leków tak zwanych recepturowych, czyli leków, które się robi w aptece na receptę lekarską. I to byłoby rozwiązanie, które by z całą pewnością u tych pacjentów, u których lekarze widzą jakiś sens do zastosowania marihuany, skróciło drogę do otrzymania takiego preparatu po prostu na zwykłej zasadzie w aptece. Dwie minuty nam pozostały. Tak. Marihuana niezależnie od tego, co my podejrzewamy, czy co podejrzewają niektórzy, że mogłaby dobrego uczynić, jest jednocześnie również narkotykiem i w związku z tym stąd bierze się pewien opór i wątpliwości co do, powiedziałbym, takiego szeroką ręką udostępniania możliwości czy to upraw, czy to obrotu tymi preparatami, bo po prostu musimy zdawać sobie sprawę, że no istnieje ryzyko nadużyć, istnieje ryzyko przede wszystkim, że nam się to wymknie spod kontroli. I tu postawmy kropkę. Pacjentów, którą mamy w tej chwili, wydatki państwa na finansowanie importu tych preparatów, no można powiedzieć, są pomijalne. W kontekście wydatków na różne inne leki, które sprowadzamy do Polski za grube miliony, to jest wydatek, który po prostu się nie liczy w kontekście tych różnych ryzyk, które trzeba brać pod uwagę i oczywiście gdyby wprowadzić możliwość uprawy, to również różnego rodzaju zabezpieczeń i całego systemu, który musiałby tego pilnować, bo to byłoby nieuniknione. To też by było bardzo kosztowne, moim zdaniem znacznie bardziej kosztowne niż samo rozwiązanie polegające na imporcie właśnie. Minuta nam pozostała, pan Piotr Apel. Panie pośle, satysfakcjonująca odpowiedź. Może pójdziecie, może pójdziecie w projekcie na ustępstwa. No bo ja mam wrażenie, że tutaj nie tyle chodzi o to, żeby leczyć pacjentów, co żeby uprawiać marihuanę w Polsce, czy tam konopie w Polsce. No, jeżeli o to chodzi, to na pewno zgody nie ma. Pan Piotr Apel, bardzo proszę. Tymczasem w Polsce stosuje się opiaty, stosuje się bardzo ciężkie narkotyki właśnie po to, żeby uśmierzyć ból, a pan minister nagle ma wątpliwości co do marihuany. No, naprawdę, znajmy umiar. Od wielu dziesiątek lat stosuje się w medycynie również polskiej bardzo ciężkie narkotyki, które nie wymknęły się spod kontroli, nie spowodowało to nagłych nadużyć, nagłych masowych uzależnień. Po prostu dajmy ludziom szansę na uśmierzenie bólu, dużo zdrowiej niż poprzez stosowanie opiatów, poprzez stosowanie panowie, bardzo musimy, ciężkich narkotyków. Musimy kończyć, panie ministrze. Mam prośbę, aby zechciał pan spotkać się ze słuchaczami Trójki raz jeszcze, bo wątków spraw jest bardzo dużo. Chociażby nie poruszyłem, bo nie zdążyłem, gigantycznego problemu lekarzy rezydentów, młodych lekarzy, którzy marnie zarabiają i myślą przede wszystkim o wyjeździe z Polski. Ale tylko jedno zdanie. Tak. O wartości leków powinni raczej rozmawiać w naukowych środowiskach ci, którzy się tym zajmują naukowo, a nie politycy albo ludzie, którzy po prostu się na tym nie znają. To jest taka moja ogólna refleksja. No, ale to ostatecznie politycy czy też posłowie na przykład zgłaszają projekt dotyczący zmiany prawa. Panowie, dziękuję. Mówię o porównywaniu innych leków z innymi, które lepiej działają. Rozumiem. To naprawdę nie jest przedmiot do dyskusji radiowej, prawda, między laikami. To nie ma sensu. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł, dziękuję. Pan dziękuję bardzo. Poseł Piotr Apel, ugrupowanie Kukiz 15, również dziękuję. Miłego dnia. Dziękuję bardzo. Tyle, proszę państwa, na dziś. Usłyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Teraz! Kupując laptopa lub komputer PC z procesorem Intel Core i5 lub i7,